بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جلودال فلندريم تكون وتم الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë dhe vetëm prej ti falë ndihmë, kërkojmë dërsa salavatë dhe selamat, të gjitha të të buara mbi më të mirë në njerëzimit Muhammedin alaihi salatu wa salam. Pastaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të pastër dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit ton Allahu subhanahu wa taala. Dhe sot do të vazhdojmë me emrin e radhës i cili ka ardhë me radhë në surën El Hashr. Është një emër shumë i rëndësishëm i Allahu subhanahu wa ta'ala, e që duhet lënë gjurmë të caktuara në jetën e besimtarit. Para se të vazhdojmë në këtë emër, për shkak se ndonjëherë në emrat e Allahu te bareke wa ta'ala ka ngjashmëri dhe dallimi është ndoshta pak më i imt dhe më i holl se sa ta sheh çdo kush, andaj do ta paraprim me një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, i cili e thekson këtë meselë që në gjërat e ngjashme e që në realitet ngjasojnë, jo nuk që janë të njëjta, duhet besimtari me kushtu vëmendje pak më të shtuar. Andaj sot emrin që ne kemi i ngjason emrit të kaluar, por ka dallime. Dhe këta do ta vëreni gjatë shumë emrave të Allahut te bareke ve teala. Nga se flitet për një çënje, flitet për një Zot, i cili Zot ka shumë cilësi. Këto cilësi ndonjëherë bashkëveprojnë njëra me tjetërën, ndonjëherë e japin një gjurë kur janë në funksion disa prej tyre. Andaj këtu hutohet ndoshta ndonjëherë njeriu dhe i dokën gjërat e ngjashme. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në një prej fjalëve të tij, e cila qëndron në vëllimin e 11 të librit të quajtur Majmu'ul Fatawa, thotë: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر. Kjo shumë rëndësi. Thot, domethënjet e holla. Shiko tani na po flasim për emrat e Allahut te bareke ve teala. Çdo emër i Zotit ka shumë mana. Sicili emër ka mana të veçanta. Po kur bëhen bashk, atëra manat janë edhe më të shumta. E kur të mbledhen shumë mana, njeriu ka mundësi huto. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kur domethënjet dhe kuptimet janë të holla, ka nevoj për izgha. Qka do më izgha? Izgha do më thonë me dëgjue, mirë po duke i përjashtu krejt të gjërat tjera. Pra, i thuhet në gjuhën arabe, azghi i lej, dëgjom muë, qka është për qëllim? Mërë me thonë dikush, tamam, po dëgjoj, ama dhe këtë i thotë folë dhe ti. Po, nëse i thuhet ti, a jetë më guthot, po jam të ngu dhe ti edhe këta. Izgha do më thonë jo, ngom veç muë. Andë të të shekhu zemë dhe mije, për mi kuptu do më thonë të holla, a sa ka në fej do më thonë të holla. Sa ka në fej do më thonë të holla. Qëfar ka nevoj për dëgjim dveçant? Vetëm Allahun dhe Kur'an dhe kështu mëra. Pas e ka thonë, westima'in dhe dëgjim me vëmendje. Jo është dëgjim, po dëgjim me vëmendje. Ue të debur dhe meditim. Për njëri ju kur dërme e kuptu një ajet, një emër të Allah, një hadith, një diçka prej fejes, duhet me ditë se nuk kuptohet kjo qysh do njëriju me luksin e ti. Fol që aty po të ngojën e ti. Jo, nuk shonë kështu. Ma djenë do njëherë me dëgju me vëmendje, me i kushtu kujdes shumë të veçantë, prapë së në kuptohet. Ndodhë shpesh. Pas të i dhëtë, wa dhalike enel mahijetejni, idha kane bejnehuma kadrun mushtarakun, wa kadrun mumejezun, واللفظ يطلق على كل منهما فقد يطلق عليهما باعتبار ما به تمتاز كل ماهيه عن الاخرى. Dhe kjo rregull është gjithashtu shumë e rëndësishme. Çfarë thashë Sheikhul Islam Taymiyyah? Ngase dy çënje, dy realitete, dy ekzistenca ka mundësi mes këtyre dyjave me pas çfarë? Gjëra të përbashkëta. Këto të përbashkëta, çfarë do të thon? Për shembull, kur themi ne Allahu i gjallë, dhe lexon ti në Kur'an Allahu la ilaha illa huwa al hayy. Allahu është një i cili meriton adhurimin, ai është i gjalli. Tani çka të shkon në mendja ti kur të dëgjon emrin i gjalli? I gjalli. Nuk mundesh me thonë se su më shkon menja të gjallënia jeme. Apo i gjalli, gjallëria e njerit, e kafshëve, me lekve kështu më ra. Së mundet me të me qku menja. Tho që e kërësam dhe mire, gjdo të dyqenje kanë mundësi me pas gjërat përbash këta. Që dhe mundë përbash? Për shembo, emri Allahut i dishëm, i dishëm, i ditur. Mirë po, kur thuat i ditur, anë nuk shkon menja dhe të dikush tjetër? Po, s'ka mundësi mësë me qku menja. Tani, mes këtyre dijave ka gjërat përbash këta. Cilat janë përbash këta? Surën shka të shkojnë menja të kjo dhe të kjo. Por shem, kur themi neve në Kur'an Allahu që dhe thot, bel jedahu me busuta tani, Allahu ka diduar të shtrira. Kur thuat fjala dora Allahu, nuk shkon menja të dora, shkon menja të dora. Dhe s'ka mundësi mësë me qku. Ma dje dhe me thonë kështu, nëse të thojna kështu dikujna. I thojna dikujna, mëse përfitira dorën. A edhe për me realizu këtë urdhër, du të me përfitiru një arë mësa ne me realizua. A i veç është, kër i thujë dikujt, mëse përfitiro gotën. Veç fjallë që këtë thonë, mëse përfitiro e përfitiro një arë gotën, mësa nena vazhdon zbatimin. Andaj, me gjdo digjërave, ka në gjashmëri. Ka në gjashmëri. Kjo në gjashmëri nuk në hakikatin e sejnëve, po është në dëmëthanje dhe shpreje. Pas të i thonë, dhe ka mundësi mu përdorë një fjallë për të dijat. Ha, që, Allahu i gjallë edhe njeri i gjallë. Allahu dëgjon edhe njeri dëgjon. Allahu shikon edhe njeri shikon. Tani këtu vëzërosh një zonë shumë rëzikshme. Që tu kryot e jo zonë e rëzikshme, kur diku shtot, qyshtja, por Allahu në beson, sa e ka këtë cifat, ti thu po, unë e besoj. Po qysh ka mundësi, thot, a nuk shkon ti menja, ti ku më ka shku edhe mu menja, ti thu po edhe mu më ka shku menja. E qysh e dajte, nëse thot dikush, e qysh e dajte, qysh i thue? I thue, aja është i gjallë si ti, a është Allahu i gjallë, si gjallëria jote, qalë cila përgjigja, jo, pse, se unë kum leja jo, unë e vdesa jo, unë kam nevoj për me maj gjallënina jo, këtë të qka po, tani kemi inë zonën e dalimeve. Atëherë, kur themi dora Allahut, nëse do dikush, a ju shkon menja juve që e besoni dorën Allahut, te dora njerit, qka i themi? Po, e qështë e besoni për Allahun një dorë që si në gjason kërkujna? A këtë qarë fotografin tani? Pra ato që i khusam dhe i mje, me zdo diqenjeve egziston kadër, një zone përbashk, do me tha një shprej e kështë më ra. Munët mu përdorë për dytë një emër, mirë po thot, ato dalohën me dalime në qenje. Gjdo qenje dalohët në... Pse prunëm dhe zërë këtë fjali? Nga se të da shohme, emën shka e kemi sot, El Muheimin. Emën shka e kemi sot, Allahu të barë kjo e tala, El Muheimin. Të njëtin emër, Allahu ja ka dhanë Kur'anit. Në Kur'an, ka në surën El Maide, emër i Kur'anit Muheimin. E kemi përmenë ne, kemi përmenë emërat e Kur'anit, Shifa, Bejan, Sharim, Shërim. E kemi përmenë edhe emërin Muheimin. Ky emër është i Allahu Gjellala. Këtë emër e ka dhënë Allahu Gjellala dhe librit vetë, Kur'anit të Zotit Subhanahu wa Teala. Mirë po, adalojnë këto, adalojnë libri Allahu, prej Allahu, adalojnë, edhe pësë është prej ti, por Allahu Gjellala, qenja e ti, adalojnë prej fjales së ti Subhanahu wa Teala. Andaj thot që i kërësam dhe mije, kjo duhet tjetë parasysh në dëmëthanjët e holla. Tani vëllezër, këtu kur do ta marrim sot këtë emër me lejen e Zotit Xhelaluala, çka duhet kemi parasysh vëllezër, kur themi për shembull Allahu që përmendëm në ligjëratën e kaluar, Allahu e ka emrin El Mu'min. Nëse përkthejmë bukfal, ne e përkthejmë dhe keni të përkthim atje siguruesi apo besimtari e kështu me radh, mirë po a është kjo Mu'min i Allahut edhe Mu'min për njëri njëjtë? Jo. Madje Allahu Xhelaluala ka cilësuar edhe pejgamberin sa Mu'min. Yu'minu. A i beson besimtarëve. Për a është emri Allahut mu'min i njëjtë me emrin Allahut, me emrin e pejgamberit sa mu'min? Jo. Kjo është Allahu, kjo është pejgamberi sa, kjo roba e Zot Xhelel Xhelalu. Andaj vëzër, gjërat të sot janë të imta, të holla. Ka nevoj pak ma shumë u koncentru, si do mos në emrat Allahut të bareke vë tala. Ne do të përmendim në regullat tjera të sot kanë nevoj dhe do të përmendim në vendin e vet. Emri Allahu Xhelel Xhelalu El Muheimin. Në surën Hashr, nga ajeti 22-23, kërë përmendëm, thëtë Allahu të barek e vëtala, pas emrit El Mu'minu, thëtë Allahu gjelluala, El Muheiminu. Kështu, El Muheiminu, me hëtë të holë, me hëtë të letë, gjuhën arabe, çdo shkrojnë ka mana të vetë dhe duhet të shqiptohet ashtu si duhet. Kartë el muhejmin, hëja në Kur'an vjen e let, ha, vjen mëran, ha, dhe vjen e grithur, ha. Këtu cila është he, el muhejmin. Pse përbërbërim e këta dhe zërë, nga se një grupe djetarëve kanë thonë kështu, e cila nuk është e sakt, mirë po përbërmendin dhe për respekt të djetarëve. Kanë thonë disa, el muhejmin ma'nahu l mu'minu. Muhejmin është manaja mu'min. Pra këtë që ka thamë ligjëratën e kaluar, i bije si pas një grupët djetarëve, du të mu thanë edhe në këta. Pra me emshet kaptinën. Por neve themi jo. Neve themi jo. Nga se regullë që farë thot, nuk ka në Kur'an të krar. Pse e prunë e që ke qpreje? Kjo njësoj si kjo tjetra, po veç e prunëm. E po kjo i bje me emush. Apo? Me pru kallë pët njëta. Në Kur'an nuk vjen kështë të lezër. Ma djetarët kanë refuzu, djetarët që janë më hakikin, që zëtë me përpikshmëri e studionë Kur'an, që të kanë thonë në Kur'an nuk vjen rasisht as uavi me fejen. Shumë nuk vjen Kur'an dhe nuk vjen me njëherë përshimu feja, me njëherë, fjala me njëherë, apo pas kësaj, e kështu më ratë, nuk vjen rasisht, po vjen me një qëllim të saktuar. Andaj, emri Allahu te bareke ve teala El Muhejmin, ka në surën El Hashr, disa prej djetarëve kanë thënë El Muhejmin i bije El Mu'min. Pse i bije El Mu'min? Pse kanë thënë El Mu'min? Kanë thënë nga se fjala El Muhejmin është e marrë nga fjala Emine. Beson apo siguron. Pastaj kur është bë emër prej nga folja, është bë me dy hemze. Mu'minun. Arabt kur të bashkohen dy bashkëtinlore e urrejnë. Nuk dojnë mi bashku për shembull kur ka një lloj dzan me të fytit, ato thojnë e zbutmi, pastaj kjo zbutje ose kalon në elif ose kalon në he. Kalon shkronjën e cila he. Andaj grupa e parë dietare kanë thënë ka ardhur kjo nga mu'minun, dy hamza. Për shkak vështirësie se kanë bërë muhejminun. Për me e shqiptue, let. Kjo si regu, kur të bashkohen dy hamza, elif, apo, atare shkrijet në ha apo në e, kjo është e sakë. Mirë po, në këtë emër nuk është qështu. Andaj, kjo është mëndimi i parë i djetarëve. Mëndimi i dytë i djetarëve është se emri Allahu te bareke ve teala, el muhejmin, vërjet nga fjala hejmene. Qka do me thonë hejmene? Kanë thonë i bjen pushtet me mbikëqyrje. Emi të qarë, pushtet me mbikëqyrje. Pro jo vetëm pushtet, por edhe vëzhgim dhe përcjellje. Përcjellje, jo si përcjellja e jonë, po përcjellje e çdo detali. Që do të shohim çysh i vjen për Allahun te bareke ve teala. Andaj kjo është më vërteta se emri Allahu xhelal el muhejmin rrjedh nga hejmene, e cila do më thonë çfarë? Përcjellje dhe pushtet. Përcjellje dhe pushtet. Disa prej tyre kanë thënë është për qëllim hafidh. I afrohet emrit hafidh. Çka do të thonë hafidh? Kujdestar. Kujdestar. Kujdestar për çka? Kujdestar tham përdoret edhe te emri Allahut Rabb. Rabb kujdestar. Mirë po të emri Allahut Rab, me çka veqohet ajo kujdestari? Me fizikën, ushqimin, pijen, shëndetin, apo, e kështu me radhë, lindjen, vdekjen, kjo kujdestari. Ka kujdestari tjetër. Kujdestari për shembull, për mos më bëhet ti i çmendur. Atrundi kushtie, por sa ka faktor që na më shemë më çmend këtë? A disa ka faktor? Për rreth e për qartë. Një fjalë dikush më ta shlu, apo atë shumë ngushton tazen gjyksin, realisht mund është më qmen që ka njerës në histori edhe të sot shumë qmendën nga fjala. Për shembu qmendët njeri unë nga skena shetë diqka, edhe për shembu i thujnë ka njerës të satë kanë pa me sytë të tyre luftra, masakra, gjak ekstumerat të derdhur. Që ka ndodhë me ta? Kanë diku ajo sure që ki mos më kanë më taban. Apo ka njerës, ka organizimet veçanta, trajtimet veçanta për njëtë sëtë kanë met me të meta të luftës. Pro faktor që ti mu qmenda ka, ka plot. Ka plot. Kushtru në që ti mu së përpo budal? Kushtru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka një hadith sa i Buhari, edhe pse hadithi nuk shkon deri te pejgamberi alaihi salatu wasalam, mirë po dietar kan thon baza e këtij hadithi është i qëndrueshëm. Cila është ajo? Ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallam kur i ka ardhur se te Xhibrili dhe ka shku për zdyti dhe se ka pa Xhibrilin alaihi salatu wasalam, ka hip me një kodër të madhe dhe u shmat. Hadithi sa i Buhari, i cili nuk qëndron. Djetarë dhënë, kjo nuk qëndron, por a qëndron një pjesë e kësaj, cila është ajo, tuta. Qëndron, hadith qëtër, i zëngjirë, dërë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qka thot Khadija, edhe Aisha gjithashtu, se kur është këthije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Khadija, qka i ka thonë? Zemmiluni, zemmiluni. Qka ndodhë zemmiluni, dhe? Mlomni, mlomni. Dhe thot, është djersue, është djersue. Qka ndodhë, dhe? Se pamja e Gjibrailit një herë, dhe mungesa pastaj që se ka pa, që i ka thënë Khadijës për nga mesra? Le kad khashitu ala nefsi, o i Khadijë po tut na më s'ka me ndodhë në diqka. Djetarë kërë e ka momentu që këtë pjesë, pse i ka ndodhë për mësëm kjo, burit matë matë një histori, sepse ti nuk e di që ka do më thonë me pa. Andaj kërë disa transmitime ka ardhë, disa transmitime ka ardhë nga Israiliatët, se Ibrahim a.s. ka kërku prej Allahu të barek e vëtare me kalzu Allahu që ishdo këtë me leku i vdekes për keqëbërsit, për kriminel, qafira. Atëherë, Allahu që ja ka paracit. Që ka thonë Ibrahim a.s. Mjaftoj ka me e pa këta me dek. Nuk ka nevoj maj me bo operimati me të nda, që shka ardhë hadith, sa i Bukhari me të nda shpirtin prej trupit. Allahu që atë në leson të gjithve. Ajo është skenë shumë e madhe. Që ka thonë Ibrahimi në këtë rast kër e ka po? Ka thonë mjafton që ta me paveq. Nuk duhet kur që tjetër. A nëjtë një ardhe zërë përshimë, vishë doftira mi pa këtë dita po të zi. U ka e pa është me këta. Ndodhë dhe zërë kjo. Ose një fjallë dikush të shlonë. Tanë mundet me shku gata po. Andaj që ka ta për nga mbire Alei Salat e Seram, mund pëlqenë fjallë të mira. Andaj shiko për mësam, në krizat më të moje që përmendom, se e lithë të për mësam me diqka pozitive, e lidhë këmë e diçka e cila i jep shpresa dhe në gjallë të mira. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë rast çka dëshmon? Se pamja lun rol tek neve. Andaj Allahu xhelal pse e ka madhrua në Kur'an kiametin që me lën rol. Sikur neve thënë ashtu, çdo përshkrim të njeriu nuk le kur gjon mëna ajo. Atë artikul lexon për kiametin. A trishtohesh? Trishtohesh? Hiç pa e pa, po me pa. Hiç pa e pa, po me pa. Ajo është edhe shumë më e madhe. Andaj Allahu xhela çi ka përshkruajt keqbërësit dhe kriminalët kur dalin para Allahu xhelala, khashiatan absaruhum shakhisatan. I ka përshkruajt me lloj-lloj skena. Kan mi ul krit. Pranë, pi tmerrit madhe ul krijen. S'do me pa të keq në xhenemin. E kështu më ra. Ju nxinjët ftira Allahu xhela ka përmend. Katran ju bëhen, që ka arsur Ibrahim, vish ku ta shofin gjenemi, katran bëhen. Katran. Dhe ndodhë kjo dhe këtë dunja, dhe zërë. Njëri ju përshemi mund, a e thojnë, u zverdhë. Apo u zverdhë. Pse u zverdhë? Veç e ka po dishka trishtush, u zverdhë. Andaj, kujdestaria Allahot, nuk është veç me të dhanë me angër bukë, po është edhe me të rujtë, pi senëve sa të mundën me të shregullu tje. Shumë senë e ka që ka mundën me të shregulluaj. Andaj përshemi mund neve, kur anë ka arsur e Fatiha, gjdo namaz me thonë ihdina sirata al mustaqim. Këtë qka përfshim lezer? Na udhëzon në rrugën e drejt. Nësë më leme që regullu se pak njëri ka mundësi me lëviz. Andaj kanë thonë djetartë, afrohet emri Allahu Gjelluala el muhejmin në kuptimin, cila është ajo? Kujdestari. Mirë, po këtu nuk është kujdestaria e emri të rap, po kujdestaria e cila përfshim gjithë qka që ka të bëhe me ta. Andaj kjo është ajo që e kanë përmen djetartë në këtë aspekt. Gjithashtu, kam përmend djetarë definicione që shqibje kjo për emrin Allahu të barek e vëtëra El Muhejmi. Thot Ibn Gjeriri, Adhe Moshirov, kanë ndryshuar shprejhet e ulemave mbi shpjegimin e emrit Allahu të barek e vëtëra El Muhejmin. El Muhejmin. Ka ardhë nga disa prej e sahabëve dhe është ai i pari Abdullah ibn Abasi radiallahu an, ka thanë El Muhejmin e shahidu ala khalqihi bi a'malihim. Muhejmin, si pas Abdullah ibn Abbasit, qka i bie, është ai cili është dëshmitar për krijesat e ti në veprat e tyre. Pra, Emri Muhejmin është kujdestar, ruajtës. Apo, që e themi neve për shembull, vëzhgues apo përcjellës. Mirë po, Abdullah ibn Abbas i këtu e ka veçuar çfarë? Veprat. Veprat. Shumë sa është më rëndësishme, zënë se do më e kuptu këta. Sipas shpjegimit të Abdullah ibn Abbasit, sa është më rëndësishme që dikush neve më nairut veprat. Shumë ka mundsi njeriu e bën një vepër dhe haron. Dhe kjo i ndodh krejtë. Qysh ka ardhur në Kur'an se disa prej kriminalëve kanë më thonë, "O Zot, si kena bëu këtë shija?" Qysh ka ardhur sa i Buhari, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar neve se Nuhi alajhi sallallahu alajhi wasallam i thot popullit vet, "A ju ku mardhun e juve?" Ata thonë, "Jo, s'njofna." Dikush thot, "A çat shumë njerë rrin, kështu, haptazin kiamet, nahiret?" Dhe ajo çka i pret, ajo i ban me mohue. Sa i kur thoje po, na ka ardhur Nuhi dhe na kena mohue, çka i bje? Munis drejt xharmit. Çdo shpresë vogël atje, qoftë e rrënjshme, në trunin tan, kujton që të pështon. Çka thot Allahu te bareke ve teala, a ki argument o Nuh? A ki argument që je kon te këta? Allahu e di vëzë. Po njeri është qasë i zulumqari që mon. Çka thot Nuhi alayhi salatu selam? Thot po ja Rabb. Ummetu Muhammed. Ummeti Muhammed selam. Thirrja ata, a e keni pas shkruar në Kur'an se un jam kon te populli jam? Po. E pse çish ku pjesa argumentit? Pra o Zot, ti ja u kizbita të në Kur'an, se une jam kanë të këta, a ka mund ti që kjo më kanë rrejnë? Ti ke thonë, nuhi u kanë të popullit vetë. A o sakt kjo? E sakto, s'ka mund ti me i. A da Allah u gjeja në ngritë atyre argumentin. Ideja e ruajtjes së veprave, sa është më nëncilë e zërë? Kështë unë njëri sa banë veprat mira. Sa banë veprat mira. Ande ka arë për që mund hadithi, nga pengamberi a.s. Deli njëri para Allah u të barë kjo e tala dhe i matën veprat. Veprat, si pas veprave të cëtë matën, Allah u gjitha një vepr nuk ja pëshon. Kjo shumë rëndësi. Nësë Allah u dhe e tërhec një për mja të regu fatlin, vlerën e asajna. Qëka ndohë? Aje e merë se kam e unë dënuë, kam unë dëshkuë. Atare, thot për njënë samë, dëshprohet dhe mërzitit. Qëka të Allah u gjitha? Prit, e kena dhe një punëna. Allah se kena nuë këtu. Cila është ajo? Dëshmija jote për la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe e vendosin peshore, ranon. Ranon. Ka ardhë në transmitimet sakta nga pejgamberi alayhi salatu selam se i vënohen njerit sigjilat, regjistrat moja gjunave, regjistrat moja gjunave. Andaj është shumë rëndësi Allahu më na lut neve veprat. Ti e bën një vepër dhe e le. Allahu nuk e le atë. Allahu nuk e le. Andaj shpesh ardh dikush për shembull, nuk e di kaj ka ardhur e keq edhe kaj ka ardhur e mirë. Ska mundësi në univers me ndodhë diçka kote kote. Asni smuje, asni e keqe, asni vështirësi, asni të lashe, vetëm se e ka një sebe. Qëka thëtë Allahu të barë kjo e tala? Dhaharal fesadu fil bërri wal bahri, është faq e keqe janë tokë dhe ndeti. Pikujna, piduarve të njerëzve, piduarve të njerëzve. Andaj ka orë nga disa prej tabinu, që ka orë nga Ibni Sirini, se e ka ndëshku vetën apo e ka shpjegu me ndëshkim, e ka qërtu njënin, e ka qërtu pa hak, thot, për ndëshkimi që kam ka ardhë, është se Allah u gjela ma ka morë namazin e natës, që shkohar nga Imam Shafiju, apo e ka kaluë, thuhet se Imam Shafiju që ka përmendur në Gjeuzi, ka kalu në gjami dhe ka po një njëri duke falë, ka thonë ki njëri u shtirka, që që kanë plot, apo e gjunë gjikimin, e gjunë, a ma ki kujton se ki gjikim që ashtu hëtë shkonë, ban vakija, ajsh ka tiki e full se ka nije. A me e ka nije, zoti të dyve. Qka ka ndodhë? Thotë Allahu gjelluala më privoj kepi namazit me gjemat, 6 mujë. Thotë dhe une e lipë, që ku mbaje? Qiko kjo kërkimi, më shafiju, që ku mbaje? Qka argumenton? Sa i besonim në Allahu, el muhejmin, si i ka tina. Andaj një vej për shka e pa njëri ju, Allah i arun. Qofte mirë, qofte keqë. Andaj kjo është në kuptimin e, se si ne ka shpjegua Abdullah Ibni Abbas radiallahu anhu vë arda. Andaj ka than, a i cili krijesa u aruan veprat e tëre. Ka than, el halimiju rahimahullah, el muhejmin ej, la jun kisulli il muti'ina jo me l'hisabi min taatihim. Shiko kjo shpikim pak më i detalizuar dhe shumë nënsi. Ka than, qka është el muhejmin? Tani, këtu e kuptoni se vetëm një shprejë ndo njëherë së mjafton me e që me anajnë vend. Duhet një kalëp pak ma i gjanë i cili zemë ma shumë me ana. Qka dhët? Muhejmin është a i cilin ditën e gjykimit atyre që kanë bo veprat mira nuk ja u mangëson nga ha, nga hesapi. Shejën felaju thibuhum aleja. Asë një sen nuk ja u largon prej veprave që mos t'i shpërbleje. Pasaj dhët li enë thawabe la ju gjizuhu, sepse sevapi nuk e dëmton ata. Që më ndunja dhe shka ndonë. Njerëzit, andaj emra dhe cizit Allah, si kur të kuptohen hakikatin e ve, dhe të besohet, dhe të jetohet me ata, njeri ju jeton një jetën ma të qeqa që ka mundësi me jetohet. Por që më dhe sot ndunja, dikush edhe me dash me ta këthi hakin, sot ta këthen. Apo, edhe me dash me ta këthi hakin, sot ta jenë. Dhe shire, po du, po s'kam. Apo, ti thu të kombo mirë kështu, kështu, thot po, po du, me që përbli, po s'kam. Qa të baj? Allah u aqështu? Ma dje sot edhe perandorit, edhe mbretrit, ata që kanë depot e pasurive të kësaj dunjaje, shpesher ndodhë, mës me mujtë mi dhonë dikujnë, apse se tutët për veti. Apo e ka deponu me dikujnë tjetër, apo e ka rujtë për diçka tjetër, apo e rujtë për ditë vështira. Allah u a ingjeson? Jo. Nuk mundu me thonë Allah u që akshiko, ki bo shumë puna, ma nash, nuk mundu me shpërbli që kaqë. Ja, s'ka të Allah u gjela. Banë, sa të dushtë mira, ma dje shumë fishon, derin 700 herë. Ki pa dhe dikujt me thonë, një punë të mirë, sa i du më pagujt, sa po do? Ha? Një me një? Jo. Një me dhejt? Jo. Një me 700? Një me 700. Po mi nëse janë 700 vebra, mi nëse janë 7.000, 7 milion, 7 miliard? Ha? Allahu Gjellegjellel nuk i thotë kërkujt, shumë ki pas, minë dhe me të pagujt. Ska të Allahu Gjellegjellel. Sa të do që ke po të mira? I shumë fishon Gjellegjellel. Nga se, që ka thotë? Sepse nuk hargjohet. Nuk hargjohet. Subhanahu wa ta'ala. Pasaj thotë, wa la huwa mustakrahun alayhi fayahtaju ila kitmani ba'd al-a'mali aw jahdaha wa laysa bibakhilin fayahmiluhu istikthar al-thawab idha kathurat al-a'mal ala kitmani ba'dha. Shiko detalizojmë shumë rëndësi me kuptuar gazet. Thot al-Hulaymiu al-Halimiu, thot Allahu jela nuk e fut dikush ndhun me imponue qi mi mshej do pun. A mund të bëjmë njëri me dal ditën e gjykimit, e di çi ka bodo vepra të mira? E di që i ka vëtë vetë mira, si gjenjë për para ati. E më thonë, ku jam dhe këto punë? Që ndu një andodhë, dhe zërë. Andodhë, ndodhë, tam sheni aftësi, tam sheni fjallë të mirë. Por që imo, për nga mberi sallatë sallem, janë mundu me jam shenë emrin e mirë. Por Allah u gjerële ka, i kam poshtë ata dhe i kam rritë Muhammed a.s. Sot ndu një, dhe zërë, për shemë. Nëse dikush ka aftësi, apo një sukses, apo një arritje, në këtë dunjë dhe ti e ki hasëm, çka ndodhë? Ti gjdo moment munosh. Nësë i qëllë tema ati, la, leje. Pse, apë, mas shumë, tim varës a ki kudret. Nëse ki kudret, thu jëbës dikur gjahe, ose jëbës ka arrit. Pse, se ta zefrimën. Apo ta zefrimën. Allah unë nuk o kështu. Oj, nuk im shethot, pim shejra që tëtë se kush ja pagun. Ja, hashe, krejtin qërë Allah u gjelluarë. Krejt, andaj ka arë në surën kamer, kullu së ghirin, u akebirin, gjithë të vogël, dhe gjithë të madhe. E kena shkrujt. Nuk i ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot, dhe nuk është kopratës që t'ja mshej robëve të ti, ha, apo t'ja u mangëson shpërblimin që e meritoj. Nuk ka Allahu gjitha kopratës. E donë, po, t'i ke po vepra, ama ta është sën t'jabna qatë shumë na. Hasha. Parë më dhe dhe zërë, i fundi që ka i në gjennet, i fundi që ka i në gjennet, për nga mbire selam, e ka përshkujt hadithin e gjatë, i fundi që ka del për gjenemi, zvarë, zhagë, deri, banë mua abet me Allahun të bare kjo e tala, edhe njerë i thotë, o zotë veç që të më jashtë, që shumë dzenë, në regullë. Pase, thotë, veç nga të gjenetit që aty, zdu me imrejna, veç nga të, sa më larë për këtu. Pas taj, e shef, që ka ndohë dhe gjemrejna, thotë, o zotë veç që të më bas dere, nuk du ma shumë. Allahu gjire thotë, a thove një në fund i thotë Allahu Gjellewala, atë mjaftojnë dhe dunjaja. Këtë janë tekste, sa i Bukhari, sa i Muslim, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I thotë të fundin në xhennet, atë mjaftojnë, madje Ibn Qayyim al-Jauziyja thotë këra. Nuk oj fundi që ka hinë në xhennet, i fundit pi atë në që kanë hinë në xhennet, pa hinë zarë. Jo, kja tjetër. Shumë, ka të fundi që ka hinë në xhennet, ama hiç nuk hinë zarë. Shumë, për e nësa mështë i pari që ka hinë në xhennet, apo? Pas ti ka thonë, Ebu Bekri, disa transmitimi ka ardhë, pasaj Omeri. Këto janë që hinë gjennet partë, këto hinë zjarë. E tash, piqit i renit, ka të fundit. Nuk thotë pejgamberi pi çiti. Jo, jo, këto kanë çis, vetë Allahu e di sa ka. Piktitve që kanë hinë në xhenem, kanë dalë plot, kanë fituar ala më shumë. I funi që ka me dalë në xhenet, Allahu që thotë, a i ki bol, atë mjaftoj 10 dunjaja. Sa janë 10 dunjaja, vëllezër? Sa janë, kur mund është misfizutja ato? Sot me thonë dikush, ketë kontinentet janë tuat. Edhe 10 herë. Edhe 10 herë. Andë Allahu që nuk i tu të shpërblimit. Nga se nuk mangësohet dhe nuk paksohet shpërblimi i ti, subhanahu wa ta'ala. Pas e i thot, li ennehu lejse mund tefi ambi mulki i hatta i dha nefa agajrahu bihi, zale intifa uhu bi nefsi i. Nga se Allahu Gjeli Gjelalu, kur i ajab dikujna shpërblimin, ha, nga ajo që ka e ka kryuwe, nuk i mangësohet. Por që i mu sot të ndunja, por që i mu i ba mirë dikujna, po kur dikush i ban mirë dikujna, që ka thot, shire po të apë që ketë tokë. Në që i du t'ja, po ma e pleqat tjetërë. A për do të nësarë që t'jap ti unë e mangësona për vejtë, më duhet muë. Nga se nuk ka dikush që ndunjo e jep një diçka e që jetë edhe atina. A më Allahu nuk është ështu, ta jep dhe nuk mangësot. Subhanehu wa ta'ala. Andaj kjo është kuptimi i emrit Allahu te bareke wa ta'ala El Muheimin. Kjo është ajo të cila duhet jetë parasysh në qështjen e emrit të Zotit Gjelle Gjelalu. Thot Ebu Hamid, thot Ebu Hamid El Ghazali, thot, emri Allahu Gjellë Gjellaluhu El Muheimin. Kjo është një shpjegim shumë interesant e kam përmend djetarët, se kjo ka kënd të saksis. Thot Ebu Hamid El Ghazali, emri Allahut El Muheimin. Qka do më than? Është një emër i cili funksionon me tri cilësi. Ndo njëherë, ka emri Allahu Gjellë Gjellaluhu, që zëtë funksionojnë këtë bëhën bashkë. Funksionojnë këtë bëhën bashkë. Për shembul, do të përmendmi, emri Allahu Gjellaluhu i forti. Emri Allahu Gjellë i forti, a funksionon vet, a ka edhe sifate që i ringat? Emri Allahu i forti nuk funksionon vet. Funksionon e kemi për qëllim, sa mu kuptue. Allahu Gjellë u Ala e realizon sifatin e ti që gjedin ajte bare kjo e tala. Mirë, po shemë nëse dhe dikush, Allahu është i fort, po, që ishe realizon Allahu këtë forcë, nuk e realizon Allahu forcën, pos me një sifat tjetër. Cila është ajo? E ilmi. A e ndëshkën Allahu dikanë vetë pësa i fort? O pse për ndëshkojna? I fort, jam. Qështë e ka njërës përshimë për kibli. Pse i te bo? Se unë e muj me bo. E kjo ka dalim. Allahu nuk e realizon forcen pas të shëshruar me ilmë. Dhe nuk e realizon forcen pas të shëshruar me urtësi. Apo nëse do dikush Allahu gjela, pse e ka bo filanin fukara? Pse e ka bo fukara? Pse ka pas mundësime bo fukara? Jo. Se ka urtësi në bamin e ti fukara. Pra ka disa sifate. Ka disa sifate nuk funksionojnë post ngrumull. Pra, ky sifat funksionon edhe me ketë. Ky tjetri me tjetrin. E kështu me radhë. Por shemë dhe se thot dikush, Allahu që kur i zgjedh pejgamberët, që i zgjedh? Që ka zgjedh Muhammed a.s. Hajtë po qojnë ativesh? Ty, je, Allahu që lënë, këtë ropë i ka. Kretë a i ka kryuë. Që që ka zgjedh? Me ilmë, me merita. E meriton, Muhammed a.s. A dhe ka thonë disa prej sahabive, mos paq asnjë argument se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber, kyre një herë. Normal, ato kanë folur për kohën e vet. I kanë thonë aty në çka besojnë kyre, as pe kupton gjë pejgamber, veç me pa. E neve çka thonë? Çka themi sot? Them, lexoj historinë. Mush me botën i vepër si tatina, pastaj e kupton se ajo pejgamber. Ni vepër merre, ta nditën se ka pejgamber, bëhet ti si të mundesh 2 orë tatina. Duro sa ai. Je i zemër gjansaj, s'ka mundësi. Andaj, disa sifate funksionojnë bashkë. Pitërë e thotë e Muhammed e Ghazali, është emri Allahu Gjellë El Muheimin. Qka do më dhënë El Muheimin? Cilat sifate janë bashkë? Thotë, e para për i tëre, El Ilmu bi Ahwali Shej. E para për i sifate është dhja për diçka në gjdo sen që ka sikë dhe ta janë. Por që imë Allahu Gjellë, gjdo sen dhe di nga filimi, dhe risa e ka jetën dhe kur përfundoje. Dhe në raport me tjerat. Në raport me tjera. Por që mu, shikot Allahu të barë kjo vëtala, si ka vendos në instiktet e kafshëve të egra, mos mu afru në qytete. Apo, kush e ka vendos, por që mu, se kafshët e egra, apo, kanë, me gjithë e gërsin që ka e ka, nuk afrohet të kënjërzit. Ju do këtaj grumbli njërzve, i pa përshtatëshëm. Ti menon si këra si është ta. Pse për shembull pula vjen te njerëzit ku ka? Sepse Allahu e ka thënë që ti me hangër pas të bëj asaj. A ti te egrat dush me shku ti, si dush. Ama ajo nuk vjen ti je. Pse nuk vjen vëllazër? Pse s'ka mundsi me ardha? Ka mundsi. Por Allahu xhelalu me hikmetin e tij na e din kur e ka krijuar dhe ka vendosur ta funksionim. Mos u afro te këto. Pse mos u afro? S'është e përsasme vërtetë. Edhe ti nuk është e përsasme atje. Andaj El Muhaimin sifati i parë i cili funksionon, cili është me dit diçka, këtë çka i duhet. E dyta, el qudratu tam ala tahsili masahili masalih zalik ash-shay. E dyta për sifatë është me pas kudret mi a dhon krejt lëvërdit që i duen. A, për shemë, mene gjithë mund kundërtën për me e kuptu që të ka dhonë Allahu të barë kjo e tala. Për shemë, nëse na e morë me njëriun ose qëfar dhe gjallese, dikush për shemë e kryon, apo e kryon, sot njërëzit për shemë qka bojnë, e kryon një mjet, një aparat, qka ndodhë me njëriun dhe zër? Gjdo herë e ban, apo i thënë këto update. Pse update? Ka dalë se kena gabu. Aje e ka një funksionon gabim. Për që mundë njarë shimët te e kështu e kena gabu dikun. Thot, modelin tjetër ja hekme. Apo, pse ndodhë kjo dhe zër? Se kursën e ban të pësost. Andodhë të njeri ju me thonë, ka dalë se kena gabu, kena arru me dhonë zemër. Ska mundë si. Krejt komplet delë. Pse del komplet dhe zër? Sepse Allahu Gjellaluhu e ka të plot kudretin mi a realizu qka duhet. Apo, qimull, nëse e mërë të histori, zhvillimet e njërzve, a është të vetura si në të kaluhu më para 200 vjetë? Jo, pse se është zhvillu. Gjithë qka kur është zbulu një mangësi, ma vonë është largu. Pasta e zbulu një tjetër, është largu e. Mirë po, kur nuk mundet me arrit një përsosje, është ka me thonë, qire që kjo më zëndronë. Pse zëndronë? Ndronë, që më shumë përsatët kjo. Ekstremal. Andaj, sifati i dytë, i cili funksionon te emri Allahu El Muheim, i cili me pas kudret mi ia dhon çka i duhet. Me pas kudret mi dhon çka i duhet. Dhe e treta, el muwadhabatu ala tahsili dhe tilka al masalih. Dhe e treta është jo mi ia dhon vetëm, por me e rujt në kohën e vet. Në kohën e vet. Shumull, neva e përmendëm te emri Allahu El Rabb kur e ndon rrezikun. A ka mujtë Allah u gjerë me thamë këshire? Për 60 vjetë që të pare i ki dhe hec. Jo. Qka ban? Gradualisht t'jep. Gradualisht t'jep. Ane ka thamë disa prej selefit, refuzon Allahu me e furnizu njërën e devotëshën, pos nga nuk e prejtë. Tefsiri Allah u gjelala në Kur'an. Ha? Va nërzukuhu min hajthu la jahtesib. Dhe ne e furnizojnë atë qka i tutët Allahut, ka si jam Armenia. Ha? Nuk është që Allahu nuk furnizon me ligjet rregullta. Njerëzit normali funksionon, ato e dinë, o ti unë e du rrogën drejt. Allahu me takvalit i ka do muhabet e tjera. Me njerëz shkajtutën Allahu xhele xhelalu. Jo ti ata nuk funksionojnë rregull, por Allahu xhele xhelalu ja ban donjëherë ka nuk ja merr mendja. Pse? Por më ia treguë ku drejtin Allahu te barekehu te ala. Donjëherë Zoti jon te barekehu te ala i ndon kismetët në kohën e vet. Kjo kohë ti për përpara jetut apo jetut. Ama Allahu xhelal xhelal, për shembull, nëse për më e kuptue. Faraonin apo çdo zullumçar. Nëse mëna na për shembull zullumçar. Shoh, çka bën zullume, vrasin e presin e kështu me radhë, për zullumeve të njohur, Allah inshallah i shpërdhon ndër mes vetit. Ne me mëna vet për shembull, me thon ti e çish po doni me këtë zullumçar me asoj punën me ta. Siç oli kish kalduat vetëm. Be mamu, e kisha rrep, e kisha bokstë apo kërkan se ngon Allahu xhelalu. Nuk e ngon Allahu te barekehu te ala. Apo pejgamberi sa jam një ditë ju ngushtu sahabeve rrethi dhe lutë ja Resulullah, lutë Allahut na forcoje. Pe sa do musukut. Ka pas pejgamber janë çau për xhims. Ka pre. Allahu nuk e ka bëu a e vrajtë pejgamberin apo s'ka dill sot. Jo. Ka dal dill ja pat kanë jetu njerëzit kanë hangër kanë pikë kanë artier. Allahu nuk e ndron ligjin. Për shembull, Firaunin Allahu Gjellë Gjellalu, që ka shkatru? Që ka shkatru? Ibn Qayyim el-Jauziyje, kur folë që ka shkatru Allahu te bareke ve teala Firaunin, thot e ka shkatru me lojin e forcës që e ka pretendue. Kur ka thonë Musa alayhi salatu wasalam, unë jam pejgamber, që i ka thonë Firauni? Ka thonë, lumejt e Egjiptit janë të mijat. A janë të mijat? O këto detri, e nili, të mijat janë. A i që i ka thonë? Nuk janë tuhet, Allah i ka kriua. Allah u që ka dënu dhe zër? Në pas vetë se cëli, a kish pas forma tjera në dëshkimit? Ka sa dush. Pse e ka zgjedhur Allahu një formë caktume? Sepse ai zamanin, kadrin, masën, sasijën, kur, sa, ai e cakton, ti se cakton. Ti do njërë ngutësh, apo? Po, ai nuk e cakton. Nuk e cakton. Andaj Khalid ibn Velidi, për shembull, ka përmend, ka dhënë kushitutët vdekjes, se i vjen para vaktit, të të morë shembull mua. Nuk ka pjesë në trupin tem që nuk e ka godit shpata, shtiza, thika, gjithçka. Ka thënë dhe ja, unë po vdes në shtrat. Në shtrat ka vdek, Khalid ibn Velidi nuk ka dek luftë. Ai disa luftat, merë e lexoj, histori pak, për Khalid ibn Velidi sa luftat ka hije. Thonë disa vetë rasmetuve, ash, fell, dë njerë, hiken luft, në dojshmi, bane hazër komandat një tjetër, se kësë vjen mo, ama prap ka arë, prap ju ka këthije. Dhe kjo është ai cili ja ka humbë luftën, pejgamberi sa luftën e Uhudit. Kjo, dhe zë, njëri gjigant. Çka thot? Thot nëse ju ja mërmenja, që të vend, a ki po dë njerë njerëzit, thot, a, thuve më vend para vaktit, karjara. Po, zvjen me para vaktit. Nuk të vjen. Nuk, iq, Allah e ka caktu me dakik, i kimi morë, me dit që i kimi morë, nërto, kanë qilë, që ato frima dush mi kryje. Firaunin, që ishe ndëshkoj Allah u gjelluara? E ndëshkoj me lumë, me ujë. A thëshe lumë ja jemi? Ujë ja jemi, po. Po ti mu ka një joti tash, nuk mund është me dek në ujë. Po që ishë mund është me dek në diçka që ka ti e zotë nëna ta? Ti e mbi ta. Allah u e ndëshkoj me pretendimin. Të këtë janë të mijat, ja me ta në pëtë dënojna. Ti si e zotë. Andaj dhe zërë zamani, kur ta bje, kur ta jep, kur ta ndanë, aje cakton. Dhe shme e mirë, aje me caktue. E jo ti me ngujtë para vakët. Andaj Ebu Hamid al-Ghazali, emri Allahu Gjellë Gjellaluhu El Muhejimin, që shi bje tri sifate. Ilmi për shdo sen. E dyta, me pas fuqi me të realizu levërdim, fitimin, dhe e treta, me të adhanë kur duhet. Ne eve përmendëm shembull dhe më kaj me gjëzijes të ilacit. A tha ilaci nuk është veç me thonë dikujt, qire, që kjo shëron, mere pije krejtësash. Po jo, kadal, e kipon mjeku, kadal, para buke, mas buke, jo është të zban. Tho që të shkojt në që këtë dërgje, mësë ja japë. Pse janë këto vëzër? Këtë janë qështu vetëm, veç me lujtë, shkruje ati, apo në përshim nuk e lezojna. Tho, shimull, një hapë ka kunder efekt. Për mi hikë që ti kunder efekt, dhe to kanë studiu qish muna mi hikë. Ti çka thu? Për shembull, njëri i thjesht kur mundohet me kallëzuar çka ilaçi, do të çaj ilaçin pije të ban hajër. Ja nuk shkon gjashtu. Ka mas, ka kur, ka kështu me radhë. E Allahu xhela dhe kur i ndan gjërat, i ndan me mas. Çe kaç, ma vonë e kështu me radhë. Ndërsa gajbi Allahu xhela është edhe shumë më i madh. Ka thon Es-Sa'diyu në emrin Allahu te bareke ve teala El-Muheimin, ka thon El-Muttali'u ala khafaya al-umuri wa khabaya as-suduri alladhi ahata bi kulli shay'in ilma. Ka thon Abdurrahman Sa'di, çka është El Muhejmin? Është ai i cili i shef gjërat e imta. Gjërat e imta. Për shembull, se sot njerëzit i tutën kamerës apo ka kamerë. Për shembull, sot njerëzit për shembull me ditë, për shembull, keni pa gjëse që ndryshon për njerit. Për shembull, me ditë ti je në një vend dhe ka janë të injizuar dhe kanë bërë edhe sondazhe, kanë bërë eksperimente, për shembull, njerëzve që janë tunet, që janë tunet vetëm i ka thonë, "Ktheu se jam të injizu." E kanë ndryu këtë komplet apo stilin. Dhe më ka dashur tash çysh kesh nervoz të kesh i pak. Apo ka bodën i gjithë që ka reaguar që tash jam të injizu apo. Me ta lënë ti non stop dikon që të injizon. Me thonë ditë për shembull të shtëpia janë të injizuar. Çat të injizim s'ka më pa kërkush për familjes tale. Ti shumë do vepra nuk i ban. Apo çka thon Mujahidi, njënë prej selefi, prej gjeneratave të para, ka thonë e korit mja ma e madhe në khira, cila, kur Allah e korit babën para qikës, para djalit, para kushereve. E korit. Kjo është, ka thonë, e korit mja ma e madhe. Thotë Abdurrahman ibn Saadi, thotë, El Muhejmin është ta i cili i shëgjërat e imta. Imta. Apo, Abdullah ibn Abbas, kur ka folë për gjërat e imta, ka thonë, shikimi i vjedhur. Ja? Ka thonë, janë njerëzit me një mezhlisë, rrugës anë pazara këtë dikun, thot ka përcen një grua, thot njani për të në e këshirë tinza, kur kush se ka vërejt se ka këshirë. Ka thënë Allah e ka pahe. Dhe devotshmit kështu ju kanë rujtë gjërave. Dhe devotshmit kështu ju kanë rujtë gjërave. Ka thënë u e khabaja suduri dhe qka ka në gjoks, a jeti të bare kjo e tala. Dhe Allah ju zonë njërzit në varsi qka i druna tina. Udzimi Allahut vjen, sa ti i drush Allahut subhanehu wa taala, pas e ka thon ai i cili çdo send e ka përfshin me dije. Suni hik Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo vëzër është shkurtimisht çka do të thonë emri Allahu xhelal el muhaimin, ndërsa kush don mosgjerohet duhet më u kthie librat të muslimanëve. Cilat janë gjurmët e këtij emri vëzër? Çka duhet neve të na lësi porosi këtë emër? E para prej mësimeve sa ti kanë dhënë dietarët është se kur ti e din se Allahu është el muhaimin, kujdestar, shikon të përcjell, të përcjell. Për shembull, Aristoteli ka thënë Allahu që ka kriju këtë dunja dhe e ka lënë. Ibn Sina u ka thënë pak më i mëshëm, kinse, ka thënë nuk e ka lënë, nuk e ka lënë çish po mendoni ju. Pa e ka lënë sikur mbreti kur i lë punë te kota. Smira unë me këtë punë, apo? Allahu nuk është ashtu. Allahu i përcjell gjërat të imta dhe përcjellja e tij gjërave të imta është nga kudreti i madh i tij dhe ilmi gjithëpërfshirës i tij, jo që ai mirët me punë të imta. A kuptove? Jo që a i mirë me punë të imra, po nuk i ik atina. Apo, për shemë kër Allah u gjatë në Kur'an, për banor të gjenemi, ne sot juve do t'ju harrojmë, që shna kini harru juve neve? Apo Allah u gjatë banor të gjenemi, sot na juve ju harrojna, që shna kini harru juve neve në dunja? Djetarë kërë kanë shpjegu, kanë thënë, që shqibje e harrojna? Ka thënë, jo e harresa që ka ne e njofna. A i si ik se filon janë gjenem, milionan ati janë gjenem. Çka është e harrojna? S'mirëmi me ta. Nuk mirëmi me ta. Andaj për shembull, emri Allahu xhel muhaimin, përcjellës, vëzhgues, çka duhet vëzër me lanë gjurmë? Bane çdo vepër tonë, çdo shikim tonë, çdo mendim tonë, se atina nuk i hik. Dhe njeriu kur e dip, a thash, ti pi kamerës druhesh, pi evladit, pi shokit, apo pi sceneve publike ti druhesh, apo njëri publik ka tjera gjeste? Në shpik ka tjera gjeste. Vebra diko ndryshme, pse? Se thot publik këtu. Apo? E mirë, Allahu xhelali i cili vazhdimisht për cilë. Vazhdimisht për cilë. Andaj i kanë thonë një prej djetarëve të parë, ka thonë këshillom. Këshillom. Ato nuk e kanë pasë këshillat si na, për shumë. Dgata. Ato këshillat i kanë pasë shkurta. Një anë i bitërë i ka thonë, mos e ban shikimin Allahut, shikimin më të pavlerë. Po ti i tutësh këti, këti, këti, këti. A këtë gjenë Allahu anë i benashtë. Nuk mund është kështu. Tutë Allahu gjelë. Dush mi thonë, sahabë dhe zërë i kanë folë vetë vetës. Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhu, për babën e ti, Omer Khattabin, thotë, kërë kemi la babën tem, qa i kemi gjetë pjesë të mavita, të kalë tërta, apo prej të mshumëve shkaj a ka bo trupit vetë. Në por pjesë të kombëve, durve. Pse dhe zërë? A kom budala? A imë shonë njëri vetës? E nuk kom budala, po prej sikletit. Bicikletit. Se që kam i thonë Allahu të barë kjo vëtala? A dhe e ka thonë fjallën e njohur, një lopë, një rakë, një mel, me thikamën, Allah i në vetë, pëse që a kishtru rrugën. Pëse që a kishtru rrugën, lopë, dhe zërë, lopë. E sot pastaj neve kërë në ishtrujnë, 1 kilometër gjade, 50 vjetë, këna ishtru gjade, e. Apo, 50 vjetë, me qëta, edhe njërëzit, me qëta, ani, dhe, leve ma mirë gjade. Prej likësijës ku kam ri njerëz me mendua. Omer Khattabi për lopën një meni thot, Allah i ka me vetë, pse e gilan me thikamën? A se ka bëhe sa për njerën, andaj ju ka tutë Allah u gjelin gjelalu. Pse? Nga se e ka ditë se Allah e vëzhgon, e për cilë. Së mund është mikë Allah subhanahu, andaj thëtë Allah u të bare kjo e talë në Kur'an, wa ma Allahu bi ghafilin amma të amelun. Allahu nuk është indiferent nga jo që ka ju e punoni. Dhe më shumë diçka i mashtron njerëzit është kohëzgjatja e kapjes Allahu xhelel xhelalu. Çka i mashtron njerëzit dhe Zot? Kohëzgjatja. Kohëzgjatja njerin e humb, e huton. Allahu xhelel shpesh e thekson Kur'an. Mos e harro se ai pse të kalon afat, zëmëllon si hik. Nuk hik Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu për mësimet të ndëruara që ka duhet mi morr never nga ky emër, është Allahu xhelel xhelaluhu librin e tij, Kur'anin e ka thujt Muhaimin. Emri i Allahut Muhaimin ja ka vendos edhe Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Thet Allahu xhelalu ala surën Al-Maide, ayati 48, "Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haq." Ne e kemi zbritur te ti librin Kur'anin me hak. Musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi, ai e vërteton krejt çka ka pas pe librave me harrit, wa Muhaimin al-alay. Çka këtu Muhaimin me alay? Dhe është kujdestar. Disa prej djetarë kanë dhanë, është pushtet, mëj pushtet shëmësata. Allahu Kur'anin dhe zër, ku e ka dalue për librave tjerë, shumë kande. Neve përmendëm në një gjërat veçan, qka përmban Kur'ani? Qka përmban Kur'ani? Qka përmbajke? E ka rujt të vratin. Kusht të ka dhe neve se të vratin jo konë një ditë liberi Allahot? Kur'ani. Se ti dhe zëme se e merë sot të vratin që ka mbet, i deformum, edhe i shtrembrum, ti nuk e qenë ati fjallën Allahot. Nuk mund shme qenë fjallën Allahot. Se ti ati shë likësi. Nëse merë sot i njilin, që ka mbet, apo Biblet e shumëta, përmisime, përmisime, pas përmisimeve, qka shë aty, shë fjallët njerit. Mos mu paskan neve që Allah unë a kishë kazu se Isa e ka pas i njilin, ti kur së në kshedi se ka një njil? Kur? Nga nuk ta qona jo, nuk të le me kuptu se që kjo fjallë Allah. Mi për nëse e merë Kur'anin, të në lidush me Allah, mereve shkyre që shpo folë, bindër se kjo nuk ka fjallë njerit. Ku shkrum, për shemëll, ku askun nuk ka mundësi njeriu me formulu shpreje që ka formulu Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj shka dhe Allahu gjellu ala, e kemi bërë Kur'anin muhejminën alej. Qka muhejminën e ka garantu ata se është hak dhe tjetra është mbita. E pse është mbita? Djetarë ka dhe mbita për shumë arsye. E para, se është libri mëj përsosur që ka zbitë Allahu të bare kjo ta'ala. Që shqipje mëj përsosurit? Mëj përsosurit në ligje, më i përsosurin në shprejhje. Për shumë, disa djetarë kanë thanë, Injili dhe Tevrati, që ju ka zbrit bive të Israelit, me shprejhje të cilat janë normale, pra ta qujmë më prozë ka qenë. Ka qenë, veç me e morë vesh, qka përta të Allahu të bare kjo e tala? Dërsa Kur'ani është ashtu dhe zërë? Ja, Kur'ani këndohet, ndë Allahu gjela libri më të mirë, më të marë, më të përsosur, kujtja ka rujtë? Pejgamberi s.a.s. Në shumë hadith e pejgamberi alayhi salatu selam thonte, "Mu më zhdon diçka prej sureve, s'ka sikur zhdon kurkujna." Por çem surja Fatiha, çka don Allahu kurkujt, veç umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj për mësimin që duhet ti kemi, ose se Allahu e ka thujt emrin e librit të tij Muhaimin, mbikëqyrës, vëzhgues dhe më i lartë dhe më pushtetmbajtës. Por çem sot i shohëna musliman, a e kanë Kur'anin Muhaimin? Shemë, nëse vetë nësot të në dykush pi muslimanve, që e njën vetë e musliman, a e di që Kur'ani e libra me madhe, me i madhi libër, që ka egziston? Po, bëllës bantët me prejkë, pa peshqire, pa abdes, apo? Kure ki lexuit fundënar? Kure ki lexuit fundënar? Kure je mundu një ajet me ezbatue, që ka thënë Allahu te bareke ve teala? Mira, thot, mirë mi ezbatue dhe ato. A që ki ka besu se Kur'ani e libra me i madhi? Që ki njëri? Njëri mi thanë për shembull ti, çish ma dëshmon? Çish kam ja dëshmo Allahit se o Zot, çikit libër e kena besu më të madhin. Çish e dëshmon ai? Ligjet nuk ja zbaton. Nuk e marr me lexu vazhdimisht. Apo, a mundsh mi thon ti njëri ta diçka? Qyre ti je njëri më në mysafir me tar. I thon qyre. Nuk um ka shkel në shtëpi me mysafir më i ndarshëm dhe më respektuar se ti. Ama kshire rriti se un kam punë. Çi kia më respektuar mi te ti? Jo kja nëse gjuhet misafirit që me mujtë jep që më shelderën, apo, pse më erdhe? Qyshe dëshmon ti se që kja misafirit më i madhë? Ha, që ja hekë sinë, apo, nuk ja hekë sinë, dhe rrime ta. E tani, nëse neve e mërë mi ribën Allahu, qyshe ja dëshmonë Allahu që ti, une e kumbosu o Zotë se Kur'an e libri jëtë, Muhammed e Sëlam pengamberi jëtë, dhe une jam mundu me e zbatu se kjo është ma e larta. Qyshe, lajmët, a i diskuton lajmët? Ai shiu çka thon Allahu xhela, çka duhet mukan halal, çka duhet mukan haram, çka ka kërkuar Allahu te barekehu te ala. Andaj për shembull, sot dëgjena prej fesadit që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu selam, se ka thon prej shenjave të kiametit është zbukurimi i xhamive dhe zbrazja e tyre për të devotshmive. A mundem para mundëse, na sot na, ish më shkoma la. Çka xhami është më stil më të madh sa xhamia pejgamberi sa kohën e pejgamberi sa. Pengon sa me ka pas xhamin me tenda, ha, me gjethe. Ama ati ka pas burra që nimi veç të me dhanë apsirë zbonë që ato. Pse? Sepse pengon sa me nuk kanë ndërtu murëna, kanë ndërtu njerëzi, po murën e ka morë vetëm për qëfarë, tendën për qka, vesile. Ta dim ku mu ardë, ta dim ku mu mledhë. E na sot qka i gjenë sot musliman? A, thot e kena babe një xhamin shumë të mirë, një milionera kena ndrejshë gjë. Në një milionera e këndrejsh, për kur shkon në të gjami? Ti e këndrejsh një milion, kur Kur'ani si këllecu në të gjami? Ti pak me zgatë hoxha i thu, o, ndrone këta se ki shumë lezojka. E tani, për çka bo kjo gjami? Për mushtia. Andaj shiko për mësëram, për thotë, ka me ardhë një zaman, njerëzit kanë mushtimi, bo gjamijet më të bukura. Thot, e kena bo më të madhë sa i katuni. Së mune ajte me bo më të madhë gjamijet se gjamija jonë. Nuk ka ardhë për këta gjamija. Gjamija për nga mberi se më konë shumë modeste, gjamijet e sahabe janë konë modeste, mirë po ka pas në tomë madhërim të librit Allahu të bareke vë të ala. Andaj, prej mësimet se duhet t'inxhenim vëllezër nga kjo, është se ta madhrojna librin Allahu Gjellë Gjellë. E si madhrojt? Si madhrojt? Duke lexue, duke zbatu atë që është mbi ta dhe duke besu se kjo është siguria e njërzimi. Paramendo Allahu Gjellë me Kur'an e ka rujt të vratin dhe injilin, i ka rujt ato të sët i kanë ndryshu dhe i kanë shtërëmru e fjallët Allahot subhanehu wa ta'ala. Andaj të ndërrua veze, kjo është diçka prej porosive dhe sët i kanë përmend djetarët. Gjithashtu, kanë përmend djetarët se prej mësimit dhe cilat i len kjo emër Muhejmin, është njëri ju të sigurohet në kujdestarin e Allahut të veprave të ti. A thamë Abdullah ibn Abbas, që ka tha? Allahu Muhejmin tirun veprat. Andaj e jotja nuk është me thanë, shiko, po, une ka me bo mira ma t'i shkruj. Apo, ma gjeka dhe edhe realisht praktikisht njëtë zësët, i shkruj namazë, thotë se sot i këm falë 5, nesër 5. Nuk duhet t'i këta me bo dhe zërë. Ti duhesh me punue dhe me lanë pas shpine. Andaj t'i përkaj me gjëzije, shpoton aj cili band t'mira edhe i gjunë mas. Edhe aj cili band gjuna dhe i le për para. Shiko, kur t'bajsh gabim që t'e për para, në që kena bo dhe zërë? E morë mi një gabim të huja dhe qesna për para. Edhe seherë që i dojnë a përshimë më me na u gërdita njeri, thotë, shireve që ka bo. Po ti merë një api për masë që a ke qitë tanën që ti për para. Gërditet vetja njëherë. Pse nuk e morë njëherë një gabim me qitë tanën për para për dit. Thotë i për në kajim e gjëzije, merë i gabimën të tua, lej për para. Edhe seherë banë tove, vazhdimisht pendim. E jo ti me thonë, subhanallah, filani ka me ingjenem, po leve mo filanin, leti filanin. Edhe nëse është kriminali më i madh, ti nuk mirë për llogari për ta. Ti merës logari për vëvetën tane. Andoj për i porosive dhe qka është të emri Allahot el Muhejmin. A i tirun ti punt, punt e mira. Ti vetën bani punt e mira. Mësu i përshemo, nëse dojtë, e kush mi rungë të, kush siguron që une, kitë që do kam i morsh probleme. El Muhejmin, a i cili rungë, i ka shkujtë Allahot me qumë ta për i regjistrave. Loh në plakën e ruajtur. Në shkrimin e melaqeve. A është në ilmin Allahu Gjellë Gjellalu, menën tane. Apo, Allahu Gjellë thot, wa kulle insanin elzemnahu ta irahu fi onuki. Ditën e kiametit, gjdo njerit, ja kena njit një flet në qafën e tina. E merë dhe e lezon. Qa ke bo dhe qa s'ke bo? Këtë du njërë dhe shka ndodhë, kur ti përshemot për e supozojmë një ditar, ti i di në trumë, ishë pa e shkrujt, një ditar, do vepra që e ki bëti që ka ndodhë. E kap një 100 faqe dhe si lezoni që, apo? Ama në ahirat jo. Allahu që thotë, ikra kitabek. Lexoje. Tash, para kejtë me lexu që ta. Para kejtë të me lexu. A dhe thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur Allahu don me fal një robë dhe me mushirue, e mërë, e mbulon. Thotë, lexoj vetë. Që dalimi. Kur Allahu don me fal një kanë, i thotë, po, mërë e librin, tanë. A më hajde shtu veç me mu në lexoje. Pse i thot lexoje veç me mu? Ta di shak i bon. Po ta falja ma. A i te di që dikush dhët, ani me falja ma po. Sa mba është ashtu është di shka shumë. A po, qëtu dikush ka tabia? E kur Allah do në me korit, dikani thot ekra kitab. Lexoje para krejtë. Ska ma kësë sa me lexoje para krejtë. Andaj, prej gjurme që duhet t'i lenë emre Allah el Muhejmin. Vedrat e mira, musu mirti me ton. Ti bani dhe lejë. Allahu gjela i shkruun, Allahu të bare këvetal i shkruun, atë këqijat në gjeri për para, nga sa ato janë rëzik me qkatruhe. Edhe shumë prej prosive të tjera të cilat, s'kemi mundësin nga se koha, në kam baru e lusme Allahu të bare këvetal, që Allahu gjeri gjela i të në mundëson me i kuptu emrat Allahu gjela, me i besu ato dhe me jetu me gjurëmët e tëre, e lusme Allahu të bare këvetal, që Zoti jonë gjeri gjela i luhu, ati ku ja kemi qëllu Allahu të në shpërblen, ku kemi gabu Allahu të në falë, e lusme Allahu të barek e vëtala, që Zotë i unë gjelë gjelaluhu, në ështon ambicin për të mësufejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li ju lakum, fa astaghfiruhu, innehu hu l'gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.